O mesmo que teñen os computadores, temos nós, mínimo, dous tipos de memoria, a propia individual e a colectiva herdada. E dentro da propia temos outras dúas, a de cotío e a das lembranzas. E dentro da colectiva temos a étnico-cultural e a familiar. Ano de ameixas, ano de queixas. Áreas sonoras. Cando eu era mozo, cría que a memoria era herdábel, que todo o que aprendemos até o momento de pasármolo á nosa descendencia se transmite tamén polos xenes. Cantas ladaíñas nos aprenderon para memorizar cousas de cor? As catro regras? Provincias e rexións? Comunidades autónomas despois? Países e capitais? Ríos, cabos, montes? Abecedarios? Rezos mesmo. As áreas comuns métense nos ollos. As áreas sonoras entran polas orellas. A fragilidade da memoria é unha casa que vai quedando sen mobles. Ás veces como costume, un despiste constante. Ás veces por forza, porque escolles enterrar algúns recordos ou un trauma xa o fai por ti. Outras, só é o tempo e a perda de capacidades cognitivas. A memoria é, dalgún xeito, como un JPG que cada vez que se abre e se volve a gardar, vai perdendo información e xerando pequenos artefactos extraños. Ou unha fita VHS que vai perdendo calidade cada nova reproducción. Ou como fíjado que se vai estrajando e sustitúe o danado con tecido conxuntivo. Está, mas non é operativo. Moitas lembranzas que gardaba metraxes de minutos na memoria hoxe quedaron reducidas a un par de fotogramas. Foi isto todo o que sempre lembrei, ou é certo que antes gardaba máis lembranzas? Canto máis vivimos, menos lembramos. Paga a pena realmente esta desmemoria perpetua? Cada vez que abres a porta da habitación das lembranzas, coida ben que non haxa unha xanela aberta e saian algunhas, como follas, voando por ela. Ser consciente da fragilidade da memoria só aumenta o terror a que a desmemoria sexa unha constante. Non quero esquecer, mas sei da complexidade desta misión. Geläufiger Sand kommt in die Augen, lautlicher Sand kommt in die Ohren rein. Moitas lembranzas van morrer comigo, e non falo só das propias, tamén das colectivas. As dun mundo que vai morrendo, un mundo que xa estaba a esmorecer cando eu cheguei e que a miña descendencia non vai coñecer. Porque non é igual contado que cantado que vivido. Lembro javear polo carballo que non lembro quen, se juro que Mario, nen por que bautizou como Noruega, o noso Rosebud, tal vez, e facer túneis como teixujos nun bosque de fentos. Lembro o chan aínda de cemento nalgúns cuartos da casa antes do cintasol. Lembro bañar nunha tina a carón da cociña de leña, cear baixo luz de candeas cada vez que había tronada e patacas cocidas con ovo fritido cando ficamos pobres, pobres, pola reconversión naval. Lembro a luz amarela do albor a entrar pola xanela no alto da porta da casa, as mañás dos días de reis, ou dos días que erguíamos cedo para ir pescar camarons con meu pai. Lembro chejar correndo da escola en setembro para ir vendimar e pisar as uvas e despois dar voltas na lajareta para tirar todo o sume das uvas até a última jurricha e o cheiro a bajaso a subir polo nariz. Lembro abanar subido no carro de bois do meu avó Matías, que baixaba polo camiño que baixaba do monte. Lembro os bois beber baldes enteiros de ajoas en parás. Lembro ir sentado na grade para desfacer os torróns e achanzar a terra e as merendas cheas de contos despois de labrar. Os bocadillos de chandarmes ou de mexilóns. Lembro o cheiro a fume da casa da boa Lina e as lambonadas que sempre agardaba para os seus netos e o seu sorriso cando entraba pola porta da cociña e lle traía un anaco de isco. Lembro o cheiro a fume da casa da boa Josefa e o bandullo con pasas cosido nunha pota encarnada e ela queréndome falar en castelán, dicindo jujar. Lembro o cheiro a maravilla das masáns da masanseira carón da mesa de madeira, xa daquela que se podre, que había no eido da casa dos avós de San Pedro, e o avó Manuel no leito, poucos meses antes de morrer, seica dun mal do fígado. Lembro meu padriño Germán explicarme como é que se tiña que pedir unha ración de orella, de porco, e o que é que pasa o primeiro de abril. Lembro meu padriño Germán, sempre facendo rir e contando anécdotas como ninguén vai contar xa máis. Lembro moitas cousas aínda, mas moitas menos das que se esquecín e das que vou esquecer. Les sables ordinaires rentrent dans les yeux, les sables sonores rentrent par les oreilles. E a memoria colectiva, as tradicións, non sempre teñen que durar para sempre, porque non son de sempre, naceron en algún momento, e así esa memoria da tradición, tal vez esa como un ser vivo que nace, crece, reprodúcese e un día vai ter que morrer. Tamén está a memoria das cousas más que non hai que esquecer para non repetir de facelas. É o que sei. A la candébora, mozo, tiña goza no cumplidos, un ver unha nena guapa, filla deixando despidos. A la candébora, mozo, tiña goza no cumplidos, un ver unha nena guapa, filla deixando despidos. A la candébora, mozo, tiña goza nos cumplidos, un ver unha nena guapa, filla deixando despidos. Eu levaba un pau tan grande como un fungueiro dun carro, unhas zocas de chinela fumando nun gran cigarro. Entre de ir boas noites hai o camo e apurado, rasgo un calzón de estrella e máis tiro me deitado. Saio a bella da casa, foche bon milagre home, este can eche escollido, carne mala non a come. A rapaza non estaba disqueira, se foron trapo. A la candébora, mozo, un ver unha nena guapa, a la candébora, mozo, a la candébora, mozo, un ver unha nena guapa, un ver unha nena guapa, a la candébora, mozo, a la candébora, mozo, un ver unha nena guapa, un ver unha nena guapa, a la candébora, mozo, a la candébora. Un ver unha nena guapa, filla deixando os despidos. Debo sentir tal barullo, deixei a zocar chinelas, e pra que non me pillasen dei un cebo as canelas. Unha bella no camiño que pensando ben non creio, pegoume tres bofetadas dicindo que era moi feio. Miña mai ao entrar na casa fixoume unhas boas sopas, canto máis 40 en bastos e tamén as 20 en copas. E meu pai que estaba cerca pra cantarme ben as moas, deume 7 bofetadas encima de mel fioas. A rapaza non estaba disqueira nun vexiño, saio para esperar no albollo do vicinho. Saio pro canta feo como a cabeza do sapo, arrastrome pola lama mesmo que se for un trapo. A la candela un ver unha nena guapa, un ver unha nena guapa. A la candela un ver unha nena guapa. a la candela la moza que me goza no ha cumplido. Sin ver una niña guapa ya dejando los despidos. Áreas sonoras. Agradecimentos. Nesta área sonora teño que dar as gracias a Verónica do Reixo por poñer voz e deixarme empregar un anaco dunha súa ladaíña atlántica, que é un boletín, newsletter, carta máis ben, que cada sábado envía a xente suscrita e que, se non estás suscrito, recoméndoche que corras suscribirte, porque cada carta que chega de Verónica é unha maravilla. Estás escuitando un falangullo, isto é, un podcast en galego. Para atopar máis, visita podgalego.agora.gal. E tamén dar as gracias a Luis Iglesia por poñer vos a cuña de Podgalego que acabades de escoitar. Xa sabedes, se queres descubrir máis podcasts en galego, visitade podgalego.agora.gal. Hai temáticas para todos os gustos. Abrazos e beixiños e cariños sen ter fin.